nadal lubię. Kiedy mam nieźle w klubie, nadal lubię. Kiedy w myślach się gubię, nadal lubię. Kiedy ja seksu spragniony, a laska pokazuje mi się z jak najlepszej strony, nadal lubię. Kiedy słońce razi w oczy, nadal lubię. Kiedy mój wróg dupę zmoczy, nadal lubię. Kiedy zielone opary otaczają całą zgraję spizganej wiary. Stary, na nosie słoneczne okulary. Lato w pełni i chuj, że tną komary. Otaczasz się dymem, piwo zakrapiasz rymem. Coraz lepsze klimaty z godziny na godzinę. Skręt chodzi z ręki do ręki, a panienki poprzez krótkie spódniczki pokazują swoje wdzięki. A białasy latają z jęzorami do pasa. Mogą mieć prawie każdą, kiedy w kieszeni kasa. Ale są też takie, które lubią różne sporty i wtarganią lachy, dziwki biją rekordy. Pierdolę przypalam, sama się na winie lala. Tylko musi być zadbana, bo ja brudne wypierdalam. Nad Maltą tłum ludzi na słonecznym spacerze. Jakiś łebek z czołem w ryju mija mnie na rowerze. Rozjebany na trawie, obok kumpel piska pawie. Trochę gorzej się poczuł koleś po wczorajszej zabawie. Spizgany na makoń, zbieram swoje ciało z trawy. Każdy pełen obawy, czy to koniec już zabawy? Ale gdzie to? Przecież ten dzień kończymy w klubie. To jest moje życie, a ja właśnie takie lubię. Nadal lubię. Kiedy mam nieźle w czubie, nadal lubię. Kiedy w myślach się gubię, nadal lubię. Kiedy ja seksu spragniony, a laska pokazuje mi się z jak najlepszej strony, nadal lubię. Kiedy słońce razi w oczy, nadal lubię. Kiedy mój wróg dupę zmoczy, nadal lubię. Kiedy zielone opary otaczają całą zgraję spizganej wiary. Jak zwykle, bujana pod klatkę, na środkę tam Rafi i ekipa, jakiś 15 typa. Gdy ich spotykam, piątka zbita z wszystkimi, jest tu ze mną Witas i są inni kuzyni. I nikt mnie nie wini, że jak zwykle spóźniony, jak zwykle bit w mojej bryce wzmocniony, bo uzależniony jestem od bitów. Jak zwykle, banda białasów w chmurze dymu i w morzu browarów. Jak zwykle, takie tu są trendy, wszędzie o tym krążą legendy, że pierdolę mędy z grunwaldzkiej komendy. Wiem jak i którędy przyjemnie czas spędzić na krawędzi, lecz skrajnie, zwyczajnie, po prostu normalnie, grunwaldzko centralnie. Poddaję się łykom, buchom, oparom, rozkurwiam i łeb siłą Kilimandżaro. Czaj to, nadal lubię, gdy w myślach się gubię, kołubię ten stan, gdy w czubie nieźle mam. Na tylnym siedzeniu samochodu, od wschodu do zachodu, góral kończy, koniec wywodu. Nadal lubię, kiedy mam nieźle w czubie, nadal lubię. Kiedy w myślach się gubię, nadal lubię. Kiedy ja seksu spragniony, a laska pokazuje mi się z jak najlepszej strony, nadal lubię. Kiedy słońce razi w oczy, nadal lubię. Kiedy mój wróg dupę zmoczy, nadal lubię. Kiedy zielone opary otaczają całą zgraję spizganej wiary. Rozpoczynam dzień, tak jak mam ochotę. Nie wszystko co się świeci, okaże się złotem. Wisi coś w powietrzu, zielono mi już jest. Człowiek potrzebuje zielonego skarbu, chce. Wpadam po Wojtasa, tylko też już czeka. Nie może zabraknąć żadnego człowieka, który wie co jest grane. Szkiełko nabijane, Fiko skręca joja. Luty nowa rola, pierwsze białe chmury pod blokiem u Elwiego. Jakaś babcia krzyczy na nas z okna, my lejemy z tego. Komu w drogę temu czas, po hurtowej cenie hasz. Podjedziemy po czyste zielone, niemoczony glas. Kolejny skręt, wypalony w samochodzie. Na radęci minus 5, kumpel stoi na mrozie. Przymarznięty do słuchawki, umawia nas po odbiór. Gdy wróci to zapali, bo ciepła ma niedobór. Wszystko załatwione, tapicerka chłonie dym. Kierowca nic nie mówi, chyba pogodził się z tym. Czy widziałeś kiedyś brykę, gdy co od środka, chmura od wewnątrz i zewnątrz, droga niewidoczna. Nadal lubię, kiedy mam nieźle w czubie, nadal lubię. Kiedy w myślach się gubię, nadal lubię. Kiedy ja seksu spragniony, a laska pokazuje mi się z jak najlepszej strony, nadal lubię. Kiedy słońce razi w oczy, nadal lubię. Kiedy mój wróg dupę zmoczy, nadal lubię. Kiedy zielone opary otaczają całą zgraję spizganej wiary.